ایسا طالب علم جو جامعات المدینہ میں رہتے ہوئے دوسرے طالب علموں کا ذہن خراب کرتا ہے، دوسرے جامعات کی طرف ان کا لگن کرتا ہے، شوق بڑھاتا ہے، اور ہے وہ لائق، ایسے طالب علم کو جامعہ میں رکھنا چاہیے؟ اگر وہ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو لائق جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ، سیانہ ہے نا، تو جو سیانہ ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے. اس پر خوب انفرادی کوشش کی جائے اور اس کی ذہن سازی کی جائے کہ وہ دعوت اسلامی کے خلاف کوئی ایسی تحریک نہ چلائے. پھر بھی اگر وہ نہیں باز آتا اور مسلسل اس کا نقصان ہے تو مجلس سے مشورہ کر کے کوئی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ ہر ایک اپنی دکان سے بکری ہو وہ چاہتا ہے، تو یہ میری بکری ہے، میرے جامعات پر بھی میرا کاروبار ہے، تو دوسرے طرف جو یہاں آ چکا اور میرا گاہک بن چکا، اب اس گاہک کو توڑتا ہے تو یہ نہیں ٹھیک، تو اس لیے وہ حقیقت میں تو میری مخالفت کر رہا ہے. ان مانو کر دیکھا جائے تو اس لیے اس کو محبت سے پیار سے سمجھا جائے، جب نہیں مانتا اور واقعی نقصان ہو رہا اس سے یہ ثابت ہو جائے تو جو مجلس فیصلہ کرے. اب ناظم صاحب اس کو نکال دیتے ہیں جامعہ سے، اور لیکن ہمارے جو نگران صاحب ہیں ان کی سفارش بعد میں پھر آ جاتی ہے کہ ان کو بہت کوشش سے ہم لے کے آئے ہیں اور اچھے خاصے عالم صاحب کے بیٹے ہیں یہ، تو پھر اب یہ تو مجلس فیصلہ کرے گی نا. ویسے موقع پر میں کیا عرض کروں، عالم کا بیٹا ہو، مفتی کا بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، اگر کوئی شخص دعوت اسلامی کے لیے نقصان دے، اب یہ میری انگلی سڑ گئی، انگلی میں میں نے بہت، یعنی کہ انگلی اب کتنی قیمتی ہے، اس کو مزاق کی ضرورت ہے، اب یہ سڑ گئی ہے، اب اگر اس کو نہیں کاٹتا تو یہ پورا ہاتھ سڑائے جا رہی ہے، آپ کے جامعہ کا ماحول وہ خراب کر رہا ہے. تو اب یہ انگلی سڑی ہوئی کو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑی منتوں سے میں پیدا ہوا ہوں، ماں باپ کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، اب یہ میری انگلی سڑ گئی، اب میں کیا کروں، اس کو کاٹوں کیسے؟ تو میرا ہاتھ نکارا ہوا جا رہا ہے، بہت قیمتی ہے، ہاتھ بچانے کے لیے اس کو مجھے کاٹنا ہی پڑے گا. تو اسی طرح جو مجلس فیصلہ کرے اس پر اتفاق کیا جائے، عمل کیا جائے، ذمہ دار کو میں سمجھا جا سکے، مزید بڑے ذمہ داروں کے ذریعے اس کی تفہیم کی جائے، جبکہ آپ کے پاس ایسے ثبوتوں کے واقعی اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہو، کوئی ذاتی انتقامی کاروائی نہ ہو. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.